Слава святій, єдиносушній, животворящій, нерозділимій Тройці, Отцу і Сину і Святому Духу, всегда нині пресно, і во віки віков. Амінь. Прийдіть, поклоніться Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклоніться Христу Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклоніться і припадемо самому Господу Ісусу Христу Цареві Богу нашому. Прийдіть, поклоніться і припадемо Йому. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мій, возвеличе своє сизіло. Твої сповідані велико доблекся єси, одіяйся світом, як оризою, розтирай небо, як кожу, покривай водами превистрення своя, волоя закинув восхождення своє, ходяй на крило вітреню, творяй ангели своя духи, і слує своя пламеньо. Основає землю на тверді я, не притониться во вік віка, без неї корі завдіяння я, на горах стануть води, о запрещенні твоє побігнуть, о два сарама твоєго бояться, Господі горі не сходять поля в міста, є же основає сиїв, придів положили сіони не трендуть, ніжем братяться покрити землю, посилай істошників дебрі, посереді вам пройдуть води, напаяються звірі сернія, жду тонари жажду свою, на тих птиці небесні я привітаю, от серді камінь я надяю вас, напаяю орел тривистрених своїх, от плодані твоїх наситися земля, розявай траву скота, і злак на службу чоловіку. І звести хліб от земли, і вина веселить серце чоловіка, омастити лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Наситеться драпольна, як кедри ліванці, жисти на садим, там птиці вознісяться, є родіво жилище предитель свідіми, гори високі, лейм камінь прибіжище заяцем, сотворили силу нового времена. Сонце позна запад свой, положили сітьму і бисмач, неже пройдуть ці звірі зубрані, з ким не рикаєш і воскитити, і зіскати два пишу собі, бо сія сонці й собрашася, і в ложе своїх лягуть, і зійде чоловік на діло своє, і на ділання своє до вечора. Яко возвеличився діла твоя, Господи, вся премудростю сотворив єси, і сповниться земля твори твоєя, сіє море великої пространної, та мати й женіщисла, животне і малесо великими, та муко корабли приплавают, змісі уже создались родися ему, всяк ты мечай, да ты пиши ему благовремя, давши тебе в себе рот, отверши тебе руку, вся часа исполнится благости, отрошу же тебе лице возмятуться, от имиши духи исчезнутью персвою возвратятся, услыши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, буде слава Господня во віки, возвеселиться Господь одилих своїх, призирай на землі, творяй трястися, прикасайся орам і дим'яся, Господи, Господи, в животі моє, твою Бог моєму дом, де же єсть, да услабиться йому бесіда моя, аже возвеселюся, Господи, да і щезну річниця от землі беззаконниці, як уже не бити їм. Благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой, положили сить мої виснож, яко возвеличишся діла твоя, Господи, ця премудростью сотворили єси. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава Тобі, Боже. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава Тобі, Боже.